ที่ฟ้าไม่เป็นใจให้เราเจอสายฝนกระนำไม่มีดวงตะวันคอยส่องให้เดินตามแล้วฝนยังทำให้เราเปียกปอนและบางคืนที่ฟ้าไม่มีดาวปล่อยให้เราเงียบเหงาเดียวดายมีสิ่งที่มองเห็นมันกลับไม่เป็นไปไม่เหมือนที่เคยต้องการเลยอยากจะเจอยิ่งเราร้อนรนก็ยิ่งร้อนใจกับอะไรที่ผ่านเข้ามาเปิดใจออกไปหาโลกกว้างใหญ่อย่าให้ใจต้องจมกับมุมที่มันมองเปิดใจและเรียนรู้ที่จะมองสุขทุกข์ใดตัวเราเท่านั้นที่เลือกเองให้เราได้เอนนอนคลายเหนื่อยใต้ร่มใบ